Jazakallahu khairan, barakallahu fiku. Shia mina mambo kama manne hivi kwa matatu. Wiki ile iliyopita, kwanza niungane na wale watu waliotoa mawazo wiki iliyopita. Ustadhi Abu Anas alisema kwamba hii mada tuiweke katika silabasi yetu. Hili ni jambo zuri, na mimi pia nina maoni yangu katika haya. Lakini pia Abu Dauda alisema kwamba tuiandike katika lugha nyepesi, Kiswahili. Sasa na mimi maoni yangu ni kwamba sisi hili tuiweke katika daura zetu, seminars za mara kwa mara, hata zile tunazotoka tuzungumzie hili swala, kwa sababu tutaelezea jambo moja hivi. Kuna wakati tumekana ndugu zetu, ndugu zetu wabora ni katika watu ambao wametangulia katika dawa hii, ni walimu. Wao walikuwa wanahadithia kwamba kuna wakati walienda sehemu huko kutafuta mkojo wa ngamia wanywe ili katika kutekeleza sunna. Watu wanakhira katika kutekeleza sunna. Sasa wanapanga tena mipango mingine, warudi huko kwenda kutafuta hiyo mikojo ya ngamia ili waweze kunywa kutekeleza sunna. Sasa kibinadamu hata mimi nikaanaona kwamba hawa bwana mbona ametuzidi sasa. Tekeleza sunna mpaka mikojo ya ngamia wanaenda wanatafuta wanakunywa. Sasa kumbe hili katika mazungumzo yetu tangu tumeanza hapa tunaona hili ni jambo kumbe la duniawia, ni mambo ya kidunia tu, sio katika sunna haswa. Yani kwamba labda mtu tu anaweza kutafuta mkojo kaunywa ikawa ni ibada hilo. Kwa hiyo mimi natoa maoni yangu hapo kwamba hizi daura hizi semina hii ili liweze kufikiwa ili jambo ili na watu wengi zaidi, basi liingizwe katika taratibu hizo. Sasa kuna maswali madogo madogo hapa kama matatu. Swali la kwanza ni an-naumu baada salati al-fajr. Tumeona jana ulizungumza ili kidogo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye akishamaliza kuswali anakaa mpaka jua linapochomoza. Sasa je, tunaweza tukasema mtu ambaye ameswali alafu akaenda akalala huyu amekhalifu sunna? Au sunna ni kwamba mtu kishamaliza kuswali yeye ukae ulete adhkari mpaka jua litakapochomoza, huyu ambaye ameenda kulala baada ya swala huyu amekhalifu sunna? Hilo namba moja. Swali la pili, wiki iliyopita pia ulizungumzia matendo mawili ya kisunna, kama nitakuwa sijanukuu vibaya, ya katika hutuba ya Juma ulizungumzia swala la kukaa baina hutuba mbili, lakini swala la kushika bakora ni vitendo vya kisunna hivi. Sasa sisi hii sunna ya kushika bakora hii hatujaifanya muda mrefu hapa, lakini tunaona katika misikiti mingine kuna ligongo hivi wanalieka hapa kwenye kwapa nadhani hivi wakiwa wanatoa hutuba. Sasa ndo lile pale au ni lipi? Na je, hilo gongo linatakiwa likae huko msikitini au kila hatibu akija atakuja na fimbo yake? Swala lingine la mwisho ni kitendo cha kuvaa urembo katika mathalani kuvaa saa katika mkono wa kulia. Ili jambo mimi muda mrefu pia kila nikiliangalia naona kama ni jambo lakini kuna watu tena mashehe wengine wakubwa tu utakuta kavaa saa mkono wa kushoto. Mimi jambo lilikuwa linanishughulisha sana, hichi ni kitendo cha kisunna au ni vipi? Ni marembo tu, mtu anaweza kavaa tu popote? Nitajibu baadhi katika maswali yako tena kwa ufupi. Kuhusu swala la ombi lile la kwanza, hiyo kuwekwa somo hili katika maana ya darasa, inshallah tutakaa tutajadili kama kawaida yetu, tutakaa kwenye vikao vyetu vya shura hasa katika kila mwisho wa mwaka, na kuangalia vipi tutaiboresha manhaji dirasa yetu katika mambo kama haya. Alafu tutaangalia ilikuwa ansa kitu gani kinasibiana zaidi na wanafunzi, kwa mwaka upi, mstawa gani, tutasomeshwa vipi, tutajadiliana, tutaangalia ni jambo insha Allah, lakini ni jambo zuri. Na kadhalika itakuandikwa, nadhani ni katika mambo mazuri. Na nakumbuka nimeandika kitabu cha Kiswahili katika haya. Nilianza kukiandika siku nyingi sana, bida na athari zake mbaya katika dini. Siku nyingi, nimepata miaka 20 na. Lakini kila siku huwa nakiboresha nikiweka katika mazingira mazuri zaidi. Kazi ni nyingi, lakini wakati wenyewe ndio hivyo hakuna. Haya, kwa hiyo hili limepita. Kuhusu swala la ile swali la mwisho uliouliza la mapambo, tumesoma sisi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam at-takhattum wa sahihi al-Bukhari, kama maelezo ya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, masala ya kuvaa saa, kuvaa pete kwa mkono wa kulia, mkono wa kushoto, masala ya jawazi. Baadhi ya wanaochuoni wanaona kwamba ni mkono wa kulia tu, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yuajibu tayammum, lakini huwezi kuita kwamba alikhalifu amefanya bid'a na mfano wa hayo au maasia. Khilafu hiko, na Sheikh bin Uthaymeen ametoa maelezo mazuri katika darasa la Khidaba la msikitini na katika Shama'il bilkusoma, Shama'il al-Muhammadiyya, lakini darasa zile za mwezi wa Ramadhani zilikuwa kitabu cha Imamu Tirmidhi chaitwa Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, tumekisomesha chote mwanzo mpaka mwisho katika mwezi wa Ramadhani, kabla ya tarawih, baada ya isha na kabla ya tarawih. Na pia katika Sahihi Bukhari tumesoma hapo msikitini, kwa ni jambo lilio katika jawazi. Kadhalika sunna ya kushika fimbo, hii imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiegemea juu ya fimbo. Naona chuoni wanalizungumza jambo hili, jambo jais liko na niko katika sunna kuelekea ulifanywa. Ama kuhusisha fimbo maalumu msikitini, ili sijui dalili yake, wallahu a'lam, kwamba ikawa kuna fimbo maalumu yakaa msikitini kama vile unavyofanya baadhi ya misikiti. Ukifika pale kumetundikwa kanzu pembeni na joho na kofia, utaka kuswalisha wavaa kanzu ile pia na kofia waswalisha pale, au kuna kofia msikitini hawataki uswali kichwa wazi, lakini ukitoka huko nje vaa unavyotaka. Sio na dalili ipi, wallahu a'lam. Kuhusu sunna, swala la kulala baada ya salati al-fajr, si jambo zuri ila kwa mwenye kuhitaji, lakini si jambo zuri kwa maana kwamba baada ya salati al-fajr mtu atakiwa akae afanye adhkari za baada ya sala, au kama na kazi zake azifanye mpaka atakapochomoza jua akalala, kama akitaka kulala au akafanya mambo mengine au apumzike. Na hii katika kipindi kile ni kukimbia kheri. Ziko hadithi zinazohimiza katika jambo hili na athari za masahaba walikuwa wakifanya, lakini pia tumeona kwamba katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa wakikaa wakizungumza mambo mengine, na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka baada ya kuchomoza jua alikuwa ndo akiondoka msikitini. Alhasil, si wakati wa kulala, ila atakapokuwa mtu ni muttar, ingia ametoka safari, ametembea usiku kucha, ameidiriki alfajiri, ameswali, lakini baada ya alfajiri hawezi kuvumilia, hawezi kuambiwa haramu, haifai kulala, bid'a, hapana. Kihitajia utalala. Hii katika hali ya kawaida, usijizoeshe kulala wakati ule, kuna baraka nyingi na kheri nyingi unazikosa. Na pia haikuja hadithi kukataza kulala baada ya alasiri, sababu kuna hadithi zinatajwa lakini hazijathibiti kwamba atakilala baada ya asiri ikaondoka akili yake, simlaumu mtu. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsila zile amezitaja hadithi hizo na akazielezea kwamba hakuna dalili ya kukataza katika hilo. Ikiwa mtu anahitajia ukalala baada ya swala ya asr, si vibaya. Mfano, Haya, tuko nimejibu hayo tu kwanza. Mingi tuje kujibu mara nyingine insha Allah. Masala mkojo angamia na nini tuje kujibu. Kuna swali jingine? Au maoni? Naam. Tafadhali. Nimekuelewa. Swali la kwamba Uthman radhiallahu ta'ala anhu bani thalithu al-khulafa'i ar-rashidin, ay watatu katika makhalifa wale wanne waongofu, thalithu al-khulafa'i ar-rashidin, khalifa watatu radhiallahu ta'ala anhu, wa alipokuwa ibn Mina akawa anawaswalisha watu na yeye ni khalifa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali rakaa mbili mbili, yeye akawa anaswali rakaa nne. Ni jambo limethibiti kwamba amefanya hivyo, wala halina shaka kwamba yeye kafanya hivyo. Suala sasa, maelezo yanakuja, je, kaongeza katika ibada? Lugha hii kwamba kaongeza katika ibada. Kwa nini watu wanaswali rakaa mbili? Wanaeleza kwamba wanaswali rakaa mbili kwa sababu ndivyo imeruhusiwa katika sheria, ruksa watu wakusuru swala wanapokuwa safari. Je, ukiwa mukimu, wewe ni mkazi katika sehemu hiyo? Kwa maana mfano, wewe ni mkazi Dar es Salaam, mkazi Tanga, kule una wake na huku una wake, au kule una mke huku una mke, huku una shughuli zako na kule una shughuli, kote wewe ni mukimu. Je, ukifika Dar es Salaam ukawa wewe ni mukimu ukaswali rakaa nne, utakuwa umeongeza katika ibada? Je, unapokuja Tanga ambako pia una makazi yako wewe na familia yako, ukaswali rakaa nne, unahesabika umeongeza katika ibada? Mnaelewa? Sasa wanawachuoni kina Ibn al-Arabi, mfano katika kitabu chake Al-Awasif, alipokuwa akizitaja shughuli hizi kutoka Mashia na kuzijibu, yeye anaeleza ya kwamba Uthmani radhiallahu ta'ala anhu alikuwa ni mukimu kule, kwa hiyo hakuona swala la kupunguza swala, kwa hiyo akaswali kwa kutimiza, jambo ambalo masahaba wengine wakawa wamelishangaa, lakini wakaulizwa kwa nini hamkumkhalifu, wakasema alkhilafu sharu, khilafu ni sharu, hakuna kheri katika khilafu. Sasa ala kulli hal, hatuwezi kusema kwamba hii nayo ni bid'a, hii nayo ni bid'a, haisemi hivyo, au khalifa amezua bid'a au ameongeza ibada, haisemi hivyo, kwa sababu asli kwa mtu ambaye ni mukimu kusali rakaa nne. Halafu hili limefanywa na al-khalifa ar-rashid, mmoja katika makhalifa waongofu. Na tumeeleza hapo kwamba kitendo cha sahaba au kauli ya sahaba inapokhalifu sunna, au masahaba wanapokhalifiana, kauli ya mmoja si hujja juu ya mwingine, al-hujjatu fil athar, hoja inakuwa katika dalili. Nani kashikamana na dalili? Na mtu anapofanya jambo kwa ijtihadi na amefikia daraja ya ijtihadi, wachilia sahaba, mtu mwingine tu atakapokuwa yeye ni mujtahid, zimekamilika kwake sifa za kuwa yeye ni mujtahid, ni mwana wa chuoni ambaye anaweza kutafakari katika mambo, akafanya istimbadhi katika masaili kutokana na elimu aliyonayo, ruhusa amepewa ya kufanya jitihadi, akaleta jitihadi katika masala ambayo inajuzu ndani yake jitihadi, sawa, akipatia anapata ujira mara mbili, akikosea anapata ujira mara moja, anapata thawabu moja kwa ile jitihadi yake. Wala yajuzu itiba'uhu fi dhalika, lakini pia haitafaa kumfuata katika hilo. Haya maelezo ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Iqtida'u Siratil Mustaqim. Kwa mtu anaweza kufanya jitihadi katika masuala, na wala hata laumiwa katika hilo kwa ile jitihadi yake, kama amepatia falahu ajran, na ikiwa akhta falahu ajrun wahid. Nadhani linafahamika. Kwa hatuzungumzii swala la bid'a na sunna hapo, wala haizungumzii swala la kuzidisha katika ibada na mengineyo. Kusema jambo lina asili, mtu mukimu kuswali rakaa nne ambika akaongeza katika ibada, hivyo hivyo adhali ya Uthmani na mengineyo. hayaingizwi katika milango hii haya tunayozungumza, wala huwezi kumpata mtu aqil akayatulia ushahidi haya aliyofanya na khulafaur rashidun, mtu ambaye anajitambua katika sunna akayafanya ndio dalili ya kuzusha kwake yeye mambo aliyotaka yeye. Haiwezekani illa sahibu hawa. Naam, Sheikh Abu Ali, naona nyosha mkono. Mimi na maswali, lakini kabla ya maswali, kwanza naomba Allah tabaraka wa taala akupe umri mrefu wenye kheri ndani yake na baraka kwenye na familia yako na sote pia. So langu la kwanza linahusiana katika upande wa misingi inayotumika ya kifiqh, misingi inayotumika ya kifiqh, yani qaida fiqhia. Sijui ufafanuzi wake unakuwa vipi kuhusiana na sunna tumtakririya. Msingi wa kwanza ni al-aslu fil ibadati al-mani au at-tawqif. Swali linakuwa kwamba Aba radhiallahu ta'ala anhu ajma'in walikuwa wakipata ujasiri wa vipi kutarajia malipo kwa kile kitendo ambacho mtu anakifanya, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam haja umithinisha wala muongoza kwamba jambo la kwanza. Jambo la pili, katika taarifu ya bid'a ulikuwa ukielezea kwamba ifati zinagawanyika kuna ya kilugha na ya kisheria, na ulipokuwa unaelezea vigawanyo vya bid'a vile vitano katika ahkam taklifia, ukasema pale kinachokusudiwa ni bid'a kwa maelezo ya ahli ilmu ni maana za kilugha. Sasa naoanisha maelezo hayo na maelezo ya nyuma kabisa, sasa hapa ninataka ufafanuzi. Maana ya kilugha haina mafungamano kabisa na maana ya kisheria. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kwa nyuma katika maana ya kisheria sehemu ya lugha ipo sehemu, lakini mu'tabar ni ile maana ya kisheria. Sasa hapo nataka ufafanuzi zaidi, ili baadaye isije katoka shuhuda kwa baadhi ya watu kwamba ikiwa mmekiri kwamba hii ni bid'a kilugha, basi hata kwenye sheria lugha pia imo maana ya kilugha. Sasa sijui ndio hivyo nilivyokufahamu kwa huko nyuma, na leo maelezo yako yako hivi. Wallahu ta'ala ala. Haya, maswali muhimu. Tuanze na swali la kwanza kuhusiana na kaida ya fiqh, الأصل في العبادات المنوع أو الأصل في العبادات الحضر أو الأصل في العبادات التوقيف. أصل في العبادة لكزويوة ومعنى عبادة هي تفنيكا مبارك قطع دليل يكوي فاني هي عبادة أنتها رمسيب يكوي فاني عبادة هي قائدة هي وتوبيدة لما صوفي وين قطعك زمهيزي ويكباني wao wanaangania wanasema al-aslu fil ashiya'i al-ibaha, asili katika vitu ni al-ibaha. Lakini hawajui kwamba wanawachuoni wanaposema al-ashiya'i wanakusudia nini, au pengine wanaelewa lakini wanakusudia kuficha ukweli. Wao ibara ya mara nyingi wanayotumia wanawachuoni wanasema al-aslu fil a'yani al-muntafa'a al-ibaha, asili katika vitu vyenye kupata manufaa ni uhalali. Kwa hiyo hapa wanazungumzia vitu vya kidimwengu, vyakula, mavazi, vinywaji, makazi, vipando, asili ni ibaha mpaka ije nafsi ikataze. Al-aslu fil a'yan al-muntafa'a al-ibaha, al-aslu fil ashiya'i, sema al-ashiya'i kusudia al-a'yan al-muntafa'a, si katika mambo ya ibada, ni katika mambo ya kidimwengu. Kwa asili yake ni uhalali mpaka itakapokuja nafsi. Na asili katika ibada ni kuzuiwa, mtu haruhusiwi kufanya ibada yoyote mpaka apate idhini na andiko la kisheria ndio aifanye ibada hiyo. Sasa swali ni kwenye nukta hii, na hivyo ndivyo kwamba hairuhusiwi mtu kufanya ibada kwa kufikiria yeye akatunga kitu katika ibada akakifanya. Na yale tulieleza katika sunnatu at-taqririyya na ile mifano tuliyotaja, kwanza turudi pale pale kwamba ile ilikuwa ni asli ya sheria, ni enzi na zama za kuwekwa sheria, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa miongozo, wao wanatekeleza. Maanake ikiamrishwa watu waswali swala ya jamaa, hawezi kuswali peke yake Mtume sallallahu alaihi wasallam afikie swala ya jamaa, lazima aswali na masahaba, ndio ya jamaa. Hili ni sunna fiilia. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali jamaa, lakini kuswali vipi? Anaweza kuswali jamaa peke yake? Lazima ashirikiane na masahaba, ndio itaitwa jamaa. Tumeelewana? Kwa hiyo wale wako katika asili ya kutengeneza sheria, hili lazima tulifahamu. Na pia yale waliyofanya kama tulivyotoa mifano, ndio maana leo nikawa nimeamua kutoa ufafanuzi katika baadhi ya mambo maalumu yaliyofanyika. Si kwamba masahaba waliamua tu kuzua kwamba mimi nianzishe ibada fulani, la, utakuta kila walichokifanya, hata kama ikuja haikuja sura yake ile yenyewe sabit, lakini utakuta kina wajihi katika sheria. Tukatoa mfano wa swala za rakaa mbili, au swala baada ya tahara, au swala baada ya udhu, kama baadhi ya riwaya, baada ya kutawadha Bilali kuswali rakaa mbili mathalan, au kuswali zaidi ya rakaa mbili baada ya kutawadha. Suala la Ubay ibn Adi kuswali rakaa mbili kabla ya kuuliwa kwake, je, haya mambo walivumburuka tu wakayafanya, au kuna maegemeo waliyoegemea? Lakini mathalan wangeamua, mfano kama Ubay ibn Adi angeamua katika wakati ule kutasaddaq, ingefaa isingefaa? Kama mimi natoa sadaka sababu ndio nakwenda kufa, sasa hivi vitu vyangu nilivyokuwa navyo wapelekee wale mustadhafina pale Maka, maanake alitekwa kaya kapelekwa Maka ili auawe kule, na kule kulikuwa kuna wale mustadhafina mina na nisai walwildani. Sawa, sasa mimi natoa sadaka kuwapa wale, hii mali yangu wapelekeni, ingefaa? Mnanielewa? Jawabu ndiyo. Mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati anaelekea mauti kwa kufanya sadaka, kwa kufanya adhkari, kwa kuswali na kufanya tauba na radul madhalim, ni jambo limehimizwa. Mnanielewa? Limehimizwa na dini. Kwa hiyo alichokifanya alipotaamali ile hadithi ya Ukba ibn Amir kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pengine yeye alisikia kwamba hakuna Muislamu yeyote atakayetawadha akaufanya vizuri udhu wake kisha akaswali rakaa mbili, hali ya kuwa ameuelekeza moyo wake kwenye rakaa mbili hizo na uso wake, isipokuwa ataingia peponi. Akaona hii fursa, akatawadha, akaswali zile rakaa mbili. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kaita shukra wakasema al-aslu fil ibadati al-manu illa bin-nas. Si nasi ya nasi. Sasa kuwa ni sunna kwamba jambo linalofaa na ni jambo muraghabun fihi, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukubali jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokubali nikapita sasa kwamba basi hizi rakaa mbili hizi zitakuwa ndio bora zaidi kufanya hivi kuliko kitu fulani. Naeleweka? Hivyo hivyo tumetoa mfano wa hadithi ya Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu kwa yale aliyofanya Bilali, na hii pia hadithi ya Ukba ni dalili katika hili. Meeleweka jamani? Kwa hiyo al-asli kufanya bali al-asli fil ibadat al-manu illa bin-nas. Sasa mathalan utakapoileta ibada hii kwa mtindo fulani ambao si ule uliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo swala jingine sasa, watuletea swala tofauti. Wewe sasa, mbona Khubaibi aliswali aliswali hivyo? Hakuswali. lete dalili kwamba hili linafaa. Swala la pili kuhusiana bidaa ya kilugha, hapo nadhani hakuna shubha wala hakuna utata katika hilo, kwamba bidaa na maneno yote takriban ambayo yana sheria na au yana maneno ya kiistilahi yana asili katika lugha, na utakuta kuna mwingiliano katika maana za kisheria na maana za kilugha. Kuna wanaita umumu wa khususul mutlaq, sawa, kama vile kusema kila kila mtu ni hewani, si ndio hivyo? Na sio kila hayawani ni mtu, si ndio hivyo? Kwa hiyo kuna uhayawani upo. Kwa hiyo ukichora pale na farasi pia ataingia katika uhayawani, punda ataingia, kuku, bata na vinginevyo kwenye daira ile kubwa, lakini ndani yake kuna mtu. Sasa ukileta taarifu lazima neno hayawani litaje, kwa sababu ni jinsi inakusanya vitu vingi, alafu lete fasili sasa ili upambanue kwamba hii jinsi hii itatoka hapa, kwa sababu hii ni hayawanu natiq. Kwa hiyo ukiangalia katika taarifu ile, tuache mambo hayo, lakini kilugha ukiangalia neno bid'a kilugha na kisheria, utakuta bid'a ya kisheria inakuwa ni jambo ipi, lakini ni ibada. Ibada kuzusha jambo na ibada katika dini, au kuzusha katika dini ni kuzusha katika dini, sio mutlaq wa kuzusha. Kilugha ni mutlaq wa kuzusha, jambo lolote lilozuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam litaitwa bid'a kilugha, ambayo kisheria inafunga inaonyesha mahali pa kuzusha ni wapi. Sawa, kweli ni baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia iwe uzushi wenyewe ni katika jambo la dini, kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha, kataja hasa akahusisha fi amrina hadha ma laysa min ma laysa fihi fahuwa rad. Kwa hiyo maneno ya kilugha kweli ina mwingiliano na maneno ya kisheria, na wanawachuoni walipogawa bidaa katika mafungu matano, waliigawa ile maana ya kilugha ama kisheria, hakuna hata mmoja katika wao waliosema kwamba bidaa inagawanyika. Tutajie si hawa wanaarifisha, yaani kuna watu wamezileta zile taarifu za bidaa alafu wakafanya tatbiki katika mambo, kwamba kuna jambo hili, kuna jambo hili, kuna jambo hili, kuna jambo lile, na wakaihukumu hii ni bidaa na hii ni bidaa na hii ni bidaa. Kitu kingine ambacho tuje kutaja kumbeleni inshallah katika shubuhati tukipata nafasi. Je, pale wanaoshuona wanapokuwa wamekhtalifiana, hawa wanasema jambo hili bidha, hawa wanasema kwamba sio bidha, sababu ni nini? Hiyo ni jambo la kwanza, ni kitu cha kuangalia hicho. Jambo la pili, sisi tutakiwa tuchukue mawkifu gani? Alafu jambo la tatu ni nini hukumu ya mtu aliyefanya jambo hilo la bid'a? Kwa sababu hawa jamaa wanaposhindwa kwenye hoja, ukileta maneno haya kwamba jambo fulani bid'a, jambo fulani bid'a, atakwambia sasa mashehe wote, ina maana hawa mashehe wote hawa motoni, eh? Siwakula bi wakula dalalati finnar, kwa watu wote motoni, eh? Hebu angalieni tangu karne hizo mpaka leo, tuambie watu wote motoni, wao peke yao wana peponi. Hizi ni lugha za jazba za kutaka kuamsha hisia za watu ambazo hazifai kielimu. Wao wajua hasa kwamba kinachokusudiwa ni kitu gani, wale waliosoma, lakini katika wale ambao wanababaisha hawaelewi mpaka leo, waona kwamba kweli yani watu wote motoni, wakula dhalala tumfinani, wote hao motoni, shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe fulani, wote motoni, atakwenda peponi yeye na watu wake. Hivi sikubali. Basi tu mweze kukataa, mimi sikubali hilo kwa kiakili tu, ikubali, anakwambia kwa sababu kakajua shekhe fulani wa kijiji kwake kwamba amefanya bid'a, wa kulla dalalatin fulani, hata shehe fulani, ah, mimi sikubali. Basi ndio ameishia hapo. Lakini ndio hivyo, elimu inatuelekeza hivyo. Wewe ni mambo pia kuwekwa wazi haya, ili wasitumie pia huruma ya wananchi, wasitumie pia vile vile jazba na watifu za watu, tumehisia, tufunge mlango huu. Ibaki tu sasa mtu ameamua, kama walivyoamua walevi wenyewe kwamba sisi hatujaji pombe yetu, hata kama imekuja aya ya ayyuhalladhina amanu innama alkhamru walmaisiru walansabu walazlamu rijisu min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Isomeni aya hiyo hata mara elfu kumi, mara milioni ngapi, sisi kwenye pombe yetu hatuiachi. Na utafanyaje sasa? Hata usome hadithi, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Sisi mambo yetu hatuachi, utamfanya nini mtu kama huyo? Sasa ibaki tu mwenye kaamua, sasa amekita ubishio, sasa tunacho kumfanya, kuna dawa ya kumrambisha. Lakini sisi tutawaambia watu, yule ambaye ataelewa atafuata, ambaye akuelewa basi. Lakini iwe hujja imesimama na sio ubabaishaji. Tumalizeni kwa sababu muda umekwenda. Maudhui yetu ilikuwa si ndefu leo, lakini maswali mengine yalikuwa kurefusha, na tushavuka muda ambao tumejipangia katika darasa zetu hizi. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu